Ikasturte hastapen honetan, Frantziako hezkuntza ministro berriak abaia eta kamisa eskoletan janztea debekatu du, laikotasunaren izenean eta musulmanek erligioa nabarmenkeria zagertzen dutela argudiaturik. Bide batez, abaiaz baizik ez girela mintzo ohartu naiz. Zergaitik ote? Pertsonalki, ahal guztiduna banintz, erligio guztiak debekatuko nituzke, eta ez eskolan soilik. Baina norbanakoen askatasunean ez ote dira sartzen ari. Kasu honetan, janzkera baita zigortua. Abaia, azken finean, arropa zabal bat baizik ez da. Musulmanek janzten dutena. Nik uste, hor datza arazoaren parte handi bat. Ene Sasi filosofoa osnarketa honetan, gaia urrunago eraman nahi nuke. Aspalitik buruzokoan dudan gai bat. Musulmanek jantziekin haien erligioa nabarmenkeria zagertzen badute, ez dute oino arrokeria zerran, zer egiten dute besteek? Munduko marka ezagunenak ez dute dituzte nabarmenkeria zagertzen, ez dute genezake sailka hori erligio mota batean, jendeen eriotz masiboen ardura duten zenbait marka ikusten da eskoletan. Ez aldakigu esklabutza modernoaren sustatzaile handiena modaren industria dela, kiroleko zapatak Txinako aurrek egiten dituztela, eta iPhoneak, erranen luke iPhoneik ez duenak, iPhoneak eta gaineratekoak, sakelako telefonoen gehiengo handia bide beretik pasatzen da. Jeanak, kasketak, lepokoak, zapatak, telefonak, sortak, eskularruak, markei publizitatea egiten diegu eta hortarako ordaintzen ditugu gainera. Munduan zehar zapaltzen duena etengabe laguntzen dugu. Modaren erligioan abermenkeriaz agertzen dugu eta debekuak inposatzen dituzten horiek sustatzen dituzte gainera. Zergatik ote, haien erligioaren onerako baita. Denak esklabo egiten gaituen sistema honen onerako. Ez dakit nola borrokatzen diren horiek molde eraginkorrean. Utopia utopikoaren baitakoa da behar bada. Baina ene aldetik ez diet markei publizitaterik eginen. Ordaintzen ez nauten artean bederen.